tą zwrotkę jeszcze. Cóż nam zaszkodzić może, gdy sami łaska Twa, co nam wytrwałej wierze, zwycięstwo zawsze da. Pomodlimy się. Panie Jezu, dziękujemy Tobie, że możemy znowu zasiadać przy Twoim Słowie. Ty do tej pory okazujesz nam wiele łaski. Ty pragniesz nas uczyć, i prosimy Ciebie, abyś osiągał nasze serca, byśmy mogli się zmieniać, byśmy potrafili jako bracia i siostry, spoglądając na Twoją doskonałą ofiarę, abyśmy chętnie, nie tylko teraz, ale każdego dnia, zachęcali siebie nawzajem do czytania i poznawania Twojej woli, aby nasze drogi były ściśle związane z Twoją miłością i łaską, ale też abyśmy umieli na nich rozumieć wszystko to, co Ty nam przedstawiasz. Jesteśmy Ci bardzo wdzięczni, że mamy ten przywilej tutaj być w gościnie pomiędzy naszymi braćmi. Dbają o nas we wszystkich tych rzeczach ziemskich, ale teraz też prosimy, pobłogosław nam czas rozważania. Amen. Amen. Już było dużo mówione na temat użyteczności i nieużyteczności, ale chciałbym jeszcze jedną myśl poddać. Dlaczego Onezym był nieużyteczny? Jest tak, że człowiek niewierzący może być użyteczny. Przecież byłoby nieprawdą, jeśli powiedzieli, że dla wierzącego niewierzący jest zawsze nieużyteczny. W praktycznych sprawach często bywa inaczej. Na gruncie różnej działalności, różnych prac, pomocy sąsiedzkiej. Ale zupełnie inaczej sprawa się ma, jak mamy niewierzącego w swoim domu. I chciałbym coś powiedzieć na temat związków naszych z niewierzącymi. Jeżeli niewierzący był w naszym domu i my byliśmy niewierzący, ale się nawróciliśmy któregoś dnia do Pana, to wtedy Pan potrafi często wyjść z łaską, że i ci, którzy w naszym otoczeniu są, przychodzą do wiary. Ale jeżeli my pchamy się w związki z niewierzącymi, bardzo bliskie, to zawsze przynosi szkody. Tak jest też i w małżeństwie, i do tego chciałbym tę myśl troszkę sprowadzić. Jeżeli ktoś przyszedł do wiary, mając męża czy żonę niewierzącą, to wiemy dobrze z praktyki, bo przecież znamy takie historie, że współmałżonek jest szkodą, a nie zyskiem niewierzący dla wierzącej osoby. Ileż to bojów, ile trudności, ile rozdarcia w domach, gdzie takie sytuacje się wydarzyły. Ale Pan przychodzi z pomocą i znamy też radosne zakończenia takich historii, gdzie Pan darował, że ostatecznie ten wróg wewnętrzny stał się przyjacielem i powiernikiem spraw pańskich. Natomiast I tu to też widzimy w tym, w tej sytuacji. Onezym został stracony, on był w domu Filemona, został stracony na krótko, by wrócić jako wierzący brat i stać się zyskiem pod każdym względem dla Filemona. Jeszcze jedna myśl do wiersza 11. Słyszeliśmy wcześniej, jak jeden z braci w nawiązaniu do tego, jak tytułuje Paweł Onezyma, czyli swoim synem, słyszeliśmy tą myśl, że minęło tak naprawdę niewiele czasu od zrodzenia go jako syna, w sensie duchowym, do tego, aż go w ten sposób opisuje. I tą samą myśl, czy ten sam wzór, to samo zachowanie chciałbym, żebyśmy zastosowali do wiersza 11. Minęło bardzo niewiele czasu od tego momentu, kiedy Onezym się nawrócił, kiedy został zrodzony na nowo, do tego momentu, aż go opisuje jako bardzo użytecznego. Czyli niewiele czasu od momentu nawrócenia do tego, żeby być użytecznym dla innych wierzących, a przez innych wierzących dla Pana. Może jesteś świeżo nawróconym i zastanawiasz się, co teraz? Czy musisz dojrzeć do czegoś? Czy musisz przejść pewne etapy? Czy musisz odczekać, żeby okrzepnąć duchowo i dopiero zacząć jakąś służbę? Jeżeli tak myślisz, to jesteś w błędzie. Jeżeli jesteś nawrócony, to od pierwszego momentu możesz być użyteczny w służbie dla Pana. Jaka to jest służba? Nie wiem. To ty jakby w swojej osobistej społeczności i relacji z Panem musisz mieć to jasno pokazane, co chcesz dla Niego czynić. I to nie jest, to nie musi zaczynać się jako duża służba. To są bardzo małe rzeczy, które mogą sprawić, że ktoś, gdyby ktoś pisał o tobie taki list, nazwie cię bardzo użytecznym. Pewien brat czy siostra, gdyby opisała list, napisała list do innej osoby i opisywałaby wierzących, co o tobie by było napisane, w jaki sposób chcesz być użyteczny dla innych. Jakby potwierdzając to, że jest to taką zasadą w Słowie Bożym, że nie trzeba odczekiwać. Nie trzeba odczekać pewnego czasu, żeby zacząć działać. Możemy przypomnieć sobie Rut, która wróciła z tych pól, wróciła z tej strasznej historii, którą jej rodzina cała przeszła. I żeby nie być gołosłownym, to zacytuję. Księga Rut, pierwszy rozdział, 22 wiersz. Tak powróciła Noemi, a wraz z nią Rut Moabitka, jej synowa z pól moabskich, a przyszły do Betlejemu na początku żniwa jęczmiennego. Powrót z tej ciemnej przeszłości. Pewne nawrócenie, pewien punkt zwrotny w jej życiu. W końcu znalazła się w tym miejscu błogosławionym. I czy czekała? Był początek żniwa jęczmiennego. Nie czekała. Zaraz na początku drugiego rozdziału czytamy, że poszła na pole Boaza. Zaraz była czynna w tej służbie, żeby rzeczywiście brać udział w tym żniwie. Dlatego jeżeli jesteś nawrócony świeżo czy nawrócona, nie czekaj, tylko zacznij działać w swoim miejscowym zgromadzeniu, czy może w swoim jakby otoczeniu przyjaciół. Nie wiem, każdy ma inną służbę. Ale zacznij działać i nie czekaj. Wiem, że jest takie myślenie wśród młodzieży pochodzącej z rodzin wierzących również. Sam to kiedyś przeżywałem, że jest pewna taka etapowość. Najpierw chrzest, później odczekaj, później może przystąpisz do społeczności przy stole Pana, później odczekaj, później młody brat musi ileś odczekać, zanim otworzy usta do pierwszej modlitwy. To nie są myśli Boże. Jeżeli szczerze to robisz, jeżeli szczerze to zrobiłeś, nie czekaj. Nie czekaj, tylko od razu przejdź do działania, tak jak zrobiła to Rut. Nie ma potrzeby, żeby po prostu jakieś rzeczy się jeszcze wydarzyły. Jeżeli jest to szczere, od razu możesz przejść do kolejnego etapu. W 13 wierszu mamy znowu spotkanie z pięknymi odzwierciedleniami działania łaski Bożej w życiu wiary. Gdy czytamy słowa apostoła, który mówi: chciałem go przy sobie zatrzymać, aby mi w Twoim zastępstwie posługiwał w więzieniu. Uzmysławia nam to z jednej strony to, co już wcześniej mówiliśmy, że po stronie Filemona był pewien dług i apostoł był tego świadom i Filemon tego był świadom. I dlatego apostoł ma śmiałość powiedzieć: aby mi w Twoim zastępstwie posługiwał. Ale druga myśl obok tego to jest myśl, na którą łatwo przychodzimy, że apostoł dawał. Oczywiście zgodnie z zasadą bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. Nie znaczy to jednak, że ta zasada, jakkolwiek by piękna nie była, jest wypowiedzią, której możemy wyciągnąć wniosek, że my jesteśmy dawcami. W dosłownym tego słowa znaczeniu bowiem Słowo Boże tego tak nie przedstawia, jakbyśmy my byli dawcami, lecz formułuje to tak, jak ujmuje to Piotr w swoim pierwszym liście, 4:10 chciałbym do tego odczytać. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej, to znaczy ludzie, którzy otrzymali pewne dobro i teraz mogą nim zarządzać ku chwale Pana. Dokładnie to czyni apostoł tutaj. On oddaje, ale zarządzając właśnie tymi dobrami łaski, jakie sam otrzymał. Podobną myśl podkreśla w Starym Testamencie Dawid. To jest 29 rozdział pierwszej Księgi Kronik, gdy mówi o zgromadzeniu materiału na budowę świątyni. Tam w jednym z wierszy mówi: lecz czymże ja jestem? I czymże jest ten lud, że możemy Tobie ochotnie składać dary? Wszak tylko z tego daliśmy, co od Ciebie otrzymaliśmy. To jest piękna myśl, która z jednej strony pokazuje to dawanie między ludem Bożym, ale z drugiej strony pokazuje, że jest także i w tym dawaniu nie ma miejsca na wynoszenie się, bo wszyscy jesteśmy tymi, którzy najpierw wzięli. Mają tylko to, co wzięli. I mają tylko to, czym sami zostali obdarowani. Pan Jezus mówi: darmo wzięliście, darmo dawajcie. On chce, abyśmy dawali, ale żebyśmy robili to w świadomości, nie jak ci, którzy rzeczywiście mogą dać, tylko ci, którzy sami obdarowani mogą podać dalej, miłując działanie Bożej łaski. Ja chciałbym tylko krótko nawiązać, gdzie brat wspomniał o Naomi i o Rut. Oczywiście to są właściwie myśli, jeżeli taki sługa, tak jak Onezymus, został przez apostoła wypróbowany. I apostoł Paweł daje takie wskazówki Tymoteuszowi w pierwszym liście o takich, którzy chcą Panu służyć i są do tego podatni. W pierwszym liście do Tymoteusza czytamy my w rozdziale trzecim od wiersza 8. Oczywiście apostoł Paweł powołuje się tutaj na biskupa, czyli na brata starszego, który ma nad tą czodą zarządzać. Oczywiście my dzisiaj nie mamy powołanych biskupów w zgromadzeniu, ale mamy tą służbę duszpasterską, którą tych braci, którzy są do tego nadają się, mogą tą służbę prowadzić. Ale również diakoni to są tacy, którzy też nie milczą, tylko w zgromadzeniu jako kapłani zabierają to stanowisko i głoszą. I tu pisze: mają być uczciwi, ich charakter. Mają być uczciwi, nie dwulicowi, nie nałogowi, pijacy, niechciwi, brudnego zysku. Zachowując tajemnice wiary wraz z czystym sumieniem, niech, i on pisze w wierszu 10, niech oni najpierw odbędą próbę, a potem, jeśli się okaże, że są nienaganni, niech przystąpią do pełnienia służby. Czyli widzimy, Rut miała w swoim życiu przykład z Naomi. O tym nie wspomniano nam, ale no, też musimy czytać w tej pierwszym rozdziale Księgi Rut, że Naomi nie chciała, aby obydwie synowe, dziękuję, z nią szły do Izraela. Ale też oni poznali w tym życiu Naomi tego żywego Boga izraelskiego i właściwie tylko Rut, chociaż była odpychana, tak muszę powiedzieć, zmuszana, zostań tam. Ty sobie weź, ożeń się tam, jesteś młoda, potrzebujesz życia, a tam co będziesz miała w tym Izraelu? Kogo tam spotkasz? Więc Naomi miała tą ludzką troskę, ale Rut koniecznie, bo ona wiedziała, że Bóg, żywy Bóg, nie zostawi tego, który mu jest wierny. I ta próba była przez Rut, dlatego mogła podjąć tą pracę na tym polu Boaza. Mogła zbierać tam, bo nie oczekując tych błogosławieństw, dostała to. I tak samo tutaj widzimy w Onezymie, że był wypróbowany. I ten czas faktycznie nie musi być długi, to jest prawda. Ale z obserwacji możemy przekonać się w współżyciu społeczności z wierzącymi, kto faktycznie ma te znamiona, te cechy nawróconego, że może też i służyć nie tylko Panu, ale zgromadzeniowi, bo to jest też odpowiedzialność na to tym słowem. Niech oni, czyli niech ten ktoś najpierw odbędą próbę, a potem, jeśli się okaże, że są nienaganni, niech przystąpią do pełnienia służby. I ja uważam, że Onezymus miał tą próbę służby w więzieniu, kiedy apostoł Paweł był w kajdanach przywiązany. I tą służbę było to, że na pewno, jak już wspomniałem, starał się mu ulżyć w tym jego cierpieniu. I to, ta miłość też tego Onezyma do tego Pawła, nie tylko w jeden kierunek, ale w dwa kierunki to szło, że apostoł Paweł poznał, wypróbował go i mógł śmiałością napisać list do tego Filemona, ale ja, to moje serce, to moja wnętrzność, przeżyłem to. My wiemy, że Bóg się bada serca, bada się nerek, bada się tego wszystkiego. I to apostoł Paweł ze Starego Testamentu, można tak powiedzieć, w tym wierszu moje serce, to przedstawił tak. I widzimy, jak to jest ważne też, że do pewnych prób potrzeba czasu, wypróbowania, dojrzewania, aby taki wypróbowany diakon czy sługa mógł w zgromadzeniu podjąć tą służbę dla Pana. Chciałbym te dwie wypowiedzi trochę ze sobą pojednać, ponieważ połączyć ze sobą, ponieważ musimy rozumieć rodzaj służby. Jeżeli jest to służba taka poważna, jak służba diakona, oficjalna, publiczna w zgromadzeniu, to jest to jak najbardziej biblijne, że ktoś musi być wypróbowany. Jeżeli jednak mówimy o służbie ogólnie, służyć Panu czy nie służyć, to już rozdawanie traktatów, kochanie, też już jest służba. Nie trzeba być wypróbowanym, żeby rozdawać traktaty. Popatrzcie teraz... tylko jedno miejsce z Dziejów Apostolskich, tak jak przykład dam, bo to musimy też my dobrze to rozeznać. Chciałbym, żebyście młodzi ludzie też naprawdę nie myśleli, że musicie teraz do każdej służby być wypróbowani. Są służby, do których musimy być wypróbowani, nie ma żadnego ale są służby, w których możemy działać od razu. I to jest jeden tylko przykład dam, to jest Dzieje Apostolskie 9 rozdział. Dwudziesty wiersz, albo 19 najpierw. A gdy przyjął pokarm, tu chodziło tutaj o apostoła Pawła, odzyskał siły i przebywał zaledwie kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku, a już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym. Jeśli się ktoś nawrócił, naprawdę poznał Ewangelię, to może głosić od razu. Na pewno nikt z nas nie będzie od samego początku robił to bezbłędnie. I jeśli sobie przypomnimy, jak ja pierwszy raz głosiłem komuś Ewangelię, to, no, nie powiem jak, ale jednak to było świadectwem. I teraz ktoś powie, no dobrze, ale to już był apostoł Paweł, on już był taki obeznany, jak dalej, tak. Ale teraz jest jeszcze inny przykład z Dziejów Apostolskich. 18 rozdział. Osiemnasty rozdział, dwudziesty piąty wiersz. Jest mowa też o Apolosie. Był on obeznany z drogą pańską, a pałając duchem przemawiał i nauczał wiernie tego, co się odnosi do Jezusa, choć znał tylko chrześcijana. Więc kochani, on głosił na pewno tylko małą część prawdziwej Ewangelii. I głosił błędy, znaczy błędy, głosił no niepełność, także na, on publicznie tą rzecz nawet już czynił, i Pryscyla i Akwila, słysząc go, wzięli go do siebie i mu najpierw drogę Bożą dopiero wyłożyli. Ale on już czynił. I jest więcej takich przykładów. Tutaj padło też hasło Tesaloniczanie, którzy też od samego pierwszego dnia zaczęli świadczyć o Panu. I ja to właśnie chcę podkreślić. Są służby, które naprawdę wymagają doświadczenia, spróbowania, że ktoś naprawdę w jakiejś sprawie wytrwa. Bo prostym przykładem na to też jest na przykład Marek, który został wzięty przez apostoła Pawła i Barnabę i niestety on jeszcze nie był wypróbowany w tej sprawie. I wrócił po pewnych tam dniach czy tygodniach i wrócił, co później spowodowało nawet rozstanie Pawła i Barnaby. Ale służyć Panu to możemy już przez świadczenie, przez komuś, kogoś odwiedzić. To są rzeczy, które możemy czynić naprawdę od pierwszego momentu. Są one nawet dowodem życia wiecznego. I do tego, kochani, wszyscy dajcie się zachęcić i też my na nowo, żebyśmy od razu Panu służyli i nie myśleli, że najpierw musimy się stać nie wiem jakimi świętymi. Jeden wiersz chciałbym tylko jeszcze przeczytać, który jest, myślę, przykładem na to, co było przed chwilą mówione. Ewangelia Marka, pierwszy rozdział, 30 i 31 wiersz. Ewangelia Marka, pierwszy rozdział, 30 wiersz. A teściowa Szymona leżała w gorączce i zaraz powiedziano mu o niej. I przystąpiwszy, ujął ją za rękę i podniósł ją i opuściła ją gorączka i usługiwała im. O to chodzi. Jeżeli została ze mnie zdjęta choroba, a każdy, kto jest grzesznikiem, jest w chorobie grzechowej, nie ma czegoś takiego, że Rut przychodząc z Noemi do Betlejemu, ona nie mówi, tyle czasu minęło, musimy się najpierw rozeznać w sytuacji, zadomowić i dopiero będziemy szukać, gdzie możemy, gdzie jest to pole Boaza, tylko od razu udaje się na pole Boaza. Teściowa Szymona, kiedy została z niej zdjęta gorączka, zaraz im usługiwała. Nikt jej nie powiedział, droga niewiasto, poczekaj, nabierz sił, sprawdzimy cię, czy jesteś zdrowa i dopiero usługuj, tylko ona wstała i natychmiast usługiwała. Dlaczego? Bo jeżeli ktoś jest zrodzony na nowo, to kiedy on powinien wydawać owoc ducha? Od razu. Owoc ducha wychodzi od razu z nowego człowieka, z nowej natury. I tylko na marginesie, jeżeli sobie dobrze rozważymy historię Rut i Noemi, to Rut nic dobrego od Noemi nie mogła wziąć. I Noemi sama to powiedziała, kiedy przyznała się, jak mają ją nazywać. To jest wejrzenie Noemi w samą siebie, w swoją przeszłość i z pewnością możemy powiedzieć, że Rut nie była sprawdzona przez Noemi. Nie mogła być. Jeszcze tylko swoimi słowami dodać chciałbym do tego, co było przed chwilą mówione. Tam jest jeszcze jedna rzecz podkreślona. Do mikrofonu. W tym zdarzeniu z Rut i z Boazem jest powiedziane tak. Co mówi Boaz? To tak jakby sam Bóg mówił. Co on mówi? Nie przeszkadzajcie jej w tym, a nawet wyciągajcie jej kłosy i rzucajcie. Niech zbiera. Żeby nikt z nas nie ważył się być przeszkodą w służbie innemu bratu czy siostrze. W jakiejkolwiek sytuacji i sprawie. To jest sens tego listu. Patrząc do tekstu listu do Filemona, jedna, właściwie trzy myśli od wiersza 11 do 13 i do wiersza 14. 11 wiersz osobiście tak odbieram jako spojrzenie w przeszłość, który niegdyś nie był dla ciebie użyteczny. 12 wiersz jako teraźniejszość, tego ci odsyłam. I 13. Chciałem go zatrzymać, aby mi w twoim zastępstwie posługiwał. Aby, czyli ten cel Paweł widzi w Onezymie, zrodzonym przez jego służbę. Krótko jeszcze do przeszłości. I nam czasem musi być przypomniane, gdzie byliśmy, gdzie się znajdowaliśmy. Myślę, że ten zwrot, który niegdyś nie był dla siebie użyteczny, sięga również do właśnie samego Filemona. Że ten Onezym nie był użyteczny, ale tak samo ty kiedyś nie byłeś użyteczny, Filemonie. Ponieważ tak samo ty byłeś grzesznikiem. Ale teraz właśnie Onezym jest w nowych relacjach z tobą. I dlatego on pisze, ale teraz obecnie jest dla ciebie i dla mnie bardzo użyteczny. To spojrzenie w przeszłość tu widzę w 11 wierszu, które uświadamia nam tak samo, w jakim stanie byliśmy, jak śpiewamy, bez Boga. W swych grzechach żyliśmy w tym świecie. 12 wiersz, powiedziałem, ta teraźniejszość, Paweł odsyła tego, tu jest to słowo, tu bracia o sercu mówili, ci, którzy mają też inne tłumaczenia, to wiedzą, że tam jest również to słowo jako uczucia, czyli wnętrzności, w sensie on jest uczuciem, miłość moja jakby zdeponowana jest teraz w tym Onezymie, którego ci odsyłam. Moje uczucia wyrażam Onezymem. Przyjmij teraz jego przedmiot miłości mojej. To jest ten Onezym. Daj wyraz temu Filemonie, bo on jest sercem moim. Ten kiedyś twój sługa Onezym, teraz brat. I widzimy 13 wiersz, że cel ma Paweł z tym, mówili tu bracia dużo o posługiwaniu i służbie, tylko powiem bracia, że mamy trzy słowa na służbę w Nowym Testamencie. To jest warte, jeżeli się chcemy tym zająć. Teraz nie chcę o tym mówić. Można sobie to, mamy programy ku temu, można sobie to wyjustować. Są trzy różne określenia na służbę. 13 wiersz. Zatrzymać go, aby mi w twoim zastępstwie, zauważmy, ty Filemonie nie możesz, jesteś w Kolosach, ja jestem w Rzymie, ale ten twój sługa, on może być dla mnie w twoim zastępstwie, jest godny tego, może w tej równej randze jako brat teraz posługiwać dla mnie w więzieniu, które znoszę dla Ewangelii. 14 wiersz osobiście tak odczuwam jako taki zew łaski otwierający jeszcze, mający na celu otworzyć jeszcze bardziej serce Filemona. Kojarzę to akurat z tym wezwaniem Dawida, kiedy mówi w 2 Samuelowej 9 wiersz, 9 rozdział, czy jest ktoś, komu mógłbym okazać łaskę? To jest to zawołanie i wiemy, że przeprowadzano mu, oznajmiono mu o Mefiboszecie, którego sadza przy swoim stole, aby jadł z nim. Myślę, że to jest właśnie piękny obraz nastawienia w dobroci i w łasce, które otwiera się na gotowość przyjęcia. Bez Twego przyzwolenia apostoł Paweł mówi: nie chciałem nic uczynić, aby Twój dobry uczynek, nie mój, nie mój autorytet, nie moje przymuszenie Ciebie, Filemonie, ale Twój dobry uczynek nie był jakby wymuszony, lecz z dobrej woli. Do tych dobrych uczynków z listu do Efezjan czytajmy, rozdział 2. Abyśmy widzieli, że wierzący ma tak samo wiele do czynienia z dobrymi uczynkami. Tu nie chodzi, żeby zaskarbić sobie zbawienie czy zdobyć, ale dobre uczynki są wyrazem wiary i nowozrodzenia. Drugi rozdział listu do Efezjan, 10 wiersz. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili, albo dosłownie chodzić powinni. Umiłowani, droga naszego postępowania jest wytyczona przez Boga. Dobre uczynki, czyli te właściwe, dokonane przez wiarę, są jakby zgotowane, abyśmy w nich właśnie teraz chodzili. Do nich należał również czyn Filemona, jakby zgotowany, aby okazał łaskę Onezymowi. Dlatego apostoł Paweł chce w miłości rozbudzić jego serce w pełni, aby on w ten dobrowolny sposób, niewymuszony, jak czytamy 14 wiersz, lecz z jego dobrej woli. Umiłowani, czy Bóg nie miał wolę dobrą wobec nas? Czy On nie okazał w Panu Jezusie: przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże? Pan Jezus mówi w psalmie proroczo 40 i Hebrajczyków 10, to cytuję. Ta wola Boża, która była w sercu ratować nas, ratować ludzi, Pan Jezus przyszedł tą wolę wypełnić do końca. Umiłowani, tego jesteśmy tymi, którzy mają udział w tej woli również Bożej. I tak samo apostoł chciał, żeby Filemon okazał tę dobrą wolę Onezymowi. Twój dobry uczynek nie był wymuszony, ale z dobrej woli. Czy myślimy tutaj, że apostoł Paweł myśli o tym, że Filemon odeśle z powrotem Onezyma do więzienia i że ten będzie mu usługiwał? Jeśli tu taką myśl byśmy zastosowali, to Filemon być może, że taką decyzję podjął, że ta pozytywna sytuacja się tutaj nawiązała. Bo dalej jest napisane: bo być może, że dlatego utraciłeś go na krótki czas, abyś go odzyskał na wieki. Widzimy, że apostoł Paweł pokazuje właśnie taką sytuację, że ten sługa Onezym, kiedy by się nie nawrócił, to by nigdy nie był właśnie tym bratem umiłowanym. Jakże Bóg musi smucić się z każdego z nas i patrzeć właśnie na tą sytuację i wypatrywać codziennie tego swojego syna, jak właśnie ojciec wypatrywał tego młodszego syna, codziennie go wypatrywał. I widzimy, że nieraz jest tak, że utracimy kogoś, czy ktoś, modlimy się o naszych może powiedzieć, bliskich, o dzieci, o rodzeństwo, może i ojców, o matki. I nieraz jest tak, że ten ktoś odejdzie daleko, bo być może, że dlatego utraciłeś go na krótki czas. Dobrze by było, żeby te nasze modlitwy i to nasze oczekiwanie właśnie dotrwało do tego momentu, abyśmy takich Onezymów, można powiedzieć, z powrotem do domu, można powiedzieć, wprowadzili. Bo to jest, kochani, wielka łaska Boża, że właśnie tu jest pokazany jeden Onezym. Wiemy, że takim Onezynem tak samo jest i przecież apostoł Paweł, kiedy go właśnie Bóg wypatrywał i sam musiał osobiście z nieba, może powiedzieć, stąpić jakby i ukazać się apostołowi Pawłowi i zatrzymać go w tej drodze, której właśnie szedł, i bo przecież by go stracił na wieki, a jednak miał go jako swojego umiłowanego sługę, który miał zanieść tą Ewangelię do pogan i do królów i przednamiestników. Także widzimy właśnie, że Bóg chce nas zbawić i ma to właśnie i czyni to w różne sposoby, a my mamy, można powiedzieć, być tymi, którzy przekazują te dobre wiadomości, ale też tak samo mamy być, nie być, może powiedzieć, przeszkodą ku temu, aby taki Onezym zrodził się w więzieniu, tak jak właśnie tu się stało przez apostoła Pawła. I dołóżmy wszelkich starań, aby właśnie to się nie stało też i w domach naszych, kiedy dzieciom, wyobraźmy sobie sytuację taką, że apostoł Paweł opowiada, raczej Onezymowi o Filemonie, że on jest taki zły i tak dalej, i tak dalej, że dobrze, że tu przyszedłeś, że tutaj po prostu trafiłeś w moje ręce, nawróciłeś się i tak dalej, ale w złym świetle by postawił Filemona przed Onezymem, czy to nie byłoby, może powiedzieć, złe? A czasami w naszych domach jest tak, że my po prostu przed swoimi własnymi dziećmi opowiadamy źle o innych. Ja tu oczywiście to wyciągłem, wcale w ogóle tego nie ma, ale to jest odwrotna sytuacja. A jednak apostoł Paweł w bardzo dobrym świetle przedstawił Filemona i jeszcze w lepszym świetle przedstawił Onezyma, który dopiero co się nawrócił i wysyła go z powrotem do Filemona i właśnie i mówi do niego, być może, że dlatego utraciłeś go na krótki czas, abyś go odzyskał na wieki. To jest wielka łaska i wielkie Boże zmiłowanie, że idąc do Rzymu, tam się nawraca i z powrotem przychodzi do Kolosów. I to może być i też udziałem naszym. Ja myślę, że wielu z nas przeżyło taką właśnie sytuację. Chciałbym coś powiedzieć o motywowaniu poprzez takie ukierunkowanie. Nawiązując do wiersza 13, początku, chciałem go przy sobie zatrzymać. Chciałem. Apostoł Paweł miał autorytet apostolski, miał inteligencję, był inteligentnym człowiekiem i mógł manipulować. To chyba było powiedziane wczoraj. Jaka jest różnica, czy jest różnica między manipulowaniem a takim pozytywnym ukierunkowaniem, motywowaniem? Jest różnica olbrzymia. Jeżeli ktoś ma do czynienia z negocjacjami handlowymi, to będziecie wiedzieć, o czym powiem teraz. Przygotowuje się strategię negocjacyjną. Jest taka narada zawsze i mówi się, jutro mamy negocjacje. Chcemy osiągnąć taki cel, osiągniemy go poprzez manipulację. To znaczy, dojść do tego celu, musimy iść w tym kierunku, w tym kierunku, w tym kierunku, wtedy oni może odpuszczą to, a my osiągniemy to. To są strategie negocjacyjne. Ale w Kościele Bożym, wśród dzieci Bożych, nie ma miejsca na takie rzeczy. Nawet jeżeli ktoś ma autorytet pośród ludzi wierzących, może ma większą inteligencję, nie ma miejsca na manipulowanie. I chciałbym kilka takich cech pokazać właściwego, pozytywnego motywowania siebie nawzajem. Użyję równolegle pewnych dwóch przykładów. Tutaj listu do Filemona, a równolegle 8-9 rozdziału drugiego listu do Koryntian. Tam jest przedstawiona taka sytuacja. Jest potrzeba materialna wierzących w Jerozolimie. Apostoł Paweł widzi tą potrzebę. są wierzący w Macedonii, którzy w swojej biedzie są bardzo chętni, żeby pomóc. I otwierają serca i pomagają rzeczywiście. Apostoł Paweł widzi, że Achaja, że Koryntianie mają duży potencjał, a do tej pory nie wykorzystali tego potencjału. I używa bardzo takich bożych, wyważonych metod, ukierunkowuje, motywuje Koryntian, żeby jednak również włączyli się w tą pomoc. Kilka punktów takich pokażę list do Filemona, równolegle, żeby to wyjaśnić, te poszczególne punkty, również właśnie drugi list do Koryntian. Pierwszy punkt to jest takie dowartościowanie. Kochani, możemy kogoś chcieć ukierunkować, tak jak tutaj apostoł Paweł, chciałem go przy sobie, mieć cel jakiś i możemy to robić z punktu wyższości. Możemy mówić, przecież ja mam większe doświadczenie, jestem wśród ludzi wierzących 30-50 lat. O czym ty chcesz mówić? Ja jestem wyżej. Nie. Apostoł Paweł, jeżeli wrócimy się i przypomnimy sobie te wersety 4-7, zobaczcie, jak on podkreśla miłość Filemona, wiarę Filemona, dowartościowuje go. Dokładnie to samo apostoł Paweł, wracając do tej historii, czy nawiązując do tej historii z drugiego listu do Koryntian, w 8 rozdziale, 24 wiersz, mamy tam takie słowa. Okażcie im przeto swoją miłość i potwierdźcie przed zborami bożymi, żeście chlubą naszą. Zobaczcie, jak on mówi o ludziach wierzących, którzy się może ociągali gdzieś, mieli potencjał, żeby pomóc, ale gdzieś pozostali w tyle, nie nadążali. Jesteście chlubą naszą. Tak jak tutaj apostoł Paweł do Filemona mówi o miłości jego, o wierze jego, dowartościowuje, pokazuje, masz taki potencjał, tak tutaj jesteście chlubą naszą. Pierwszy punkt. Jeżeli chodzi o drugi punkt, pokazanie wpływu, jaki mamy na innych. Jeżeli będziecie tak postępować, to popatrzcie, jaki wpływ będziecie mieć na innych. Nawiążę do końcówki 7 wersetu tego listu do Filemona. Bracie, ponieważ serca świętych przez ciebie, bracie, zostały pokrzepione. Może dana osoba nie widzi pewnej rzeczy, dobrze mu pokazać z dalszej perspektywy. Pokrzepione serca innych ludzi wierzących. Nawiązując do Koryntian, drugi wiersz 9 rozdziału. Znam bowiem ochotną wolę waszą, z powodu której chlubię się wami przed Macedończykami, mówiąc, że Achaja już od zeszłego roku jest gotowa i gorliwość wasza zachęciła wielu z nich. Apostoł Paweł, opowiadając o gorliwości Koryntian, mówi im, zobaczcie, ja opowiadałem już rok temu, czy kilka miesięcy temu, opowiadałem o waszej gorliwości i to moje opowiadanie zachęciło wielu innych ludzi wierzących. Myślę, że bardzo ważny punkt to pozytywne ukierunkowanie takie, to motywowanie, to jest pokazanie wpływu, pozytywnego wpływu, jakie dane nasze zachowanie, nasze działanie może mieć na innych ludzi wierzących tutaj akurat. Trzeci punkt, motywowanie poprzez ukierunkowanie. Apostoł Paweł, mając może lepszy pogląd, lepszy duchowy stan, może lepsze takie Boże objawienie, duchowe objawienie, wie, jakie rozwiązanie byłoby tutaj najlepsze. I cały ten fragment od 8 do 19 wersetu właściwie pokazuje to właściwe zachowanie. Tak byłoby dobrze zrobić. Teraz odnosząc się do tego fragmentu z drugiego listu do Koryntian, 9 rozdział 5 wiersz. Dlatego uznałem za rzecz konieczną, żeby wezwać braci, by przed nami poszli do was i zawczasu przygotowali poprzednio zapowiedziany dar, tak aby on był wyrazem hojności, a nie skąpstwa. Czyli konkretne działanie teraz. Wystarczy, nie wiem, roztoczyć wizję, ale apostoł Paweł przechodzi do działania. Przygotował to wszystko, o czym myślał. Też bardzo ważny punkt, ażebyśmy nie poprzestawali tylko na mówieniu. I ostatni podpunkt taki, to jest pokazanie celu. Jeżeli chcemy być pozytywnie motywować, pozytywnie ukierunkować, tak jak apostoł Paweł, to jest ważne, ażeby pokazać tutaj cel. W 15 i 16 wierszu apostoł pisze, bo być może, że dlatego utraciłeś go na krótki czas, abyś go odzyskał na wieki. I już nie jako sługę, ale więcej niż sługę, bo jako brata umiłowanego. Pokazuje cel, do czego dąży teraz. Może teraz odwołując się nie do drugiego listu do Koryntian, ale do listu do Hebrajczyków, odnośnie tego pokazania celu. Hebrajczyków to jest 5 rozdział, 12 wiersz. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Czyli pokazanie celu. Popatrzcie. Biorąc pod uwagę czas, powinniście już być tu i tu. Cel. Pokazanie celu. Więc jeszcze raz takie powtórzenie. Czyli motywowanie poprzez dowartościowanie tego, czy pokazanie wartości, czy podniesienie tego, kogo chcemy ukierunkować, kogo chcemy motywować. Nie manipulować, jeszcze raz powtarzam. Dalej, pokazanie wpływu, jakie to pozytywne zachowanie będzie miało na innych. Po trzecie, pokazanie scenariusza i po czwarte, pokazanie celu. Kochani, w naszych relacjach, jakie mamy, braterskich, to dotyczy sióstr również, chciałbym to również teraz podkreślić, my oddziaływujemy na siebie. I w tym oddziaływaniu jesteśmy różni, różnimy się osobowościami, charakterami. Jeden jest bardziej podległy, drugi chciałby rządzić może. Gdzieś musimy się między sobą docierać, czy w tych relacjach naszych motywujemy siebie nawzajem. To jest pytanie. Czy też manipulujemy sobą? Czy ukierunkowujemy, widząc cel? Może taki obraz, wszyscy idziemy pod górę, do celu, tak? Jest tak, jest to normalną rzeczą, że ze względu na czas chodzenia za Panem, ze względu na duchowe poznanie, nie jesteśmy wszyscy w tym samym miejscu. Jedni są może wyżej troszeczkę, inni są niżej. Czy ci, którzy są wyżej, spoglądają na dół i mając tą większą perspektywę, bo będąc troszeczkę wyżej, to się lepiej widzi, tak? Czy wykorzystując tą pozycję naszą, to nasze miejsce, ukierunkowujemy, motywujemy, zachęcamy właśnie w takim pozytywnym znaczeniu tego, jak robił to apostoł Paweł, czy też może manipulujemy, bo jesteśmy wyżej. Więc to myślę, rozważając te wersety, a szczególnie ten 13 werset, chciałem go przy sobie zatrzymać, ale ja chcę robić tego na siłę. Chcę, żeby to wypłynęło z Twojego serca. Myślę, że jest ważne, żeby podkreślić to, jak ważną rolę w życiu naszym tutaj ludzi wierzących, w tych relacjach pomiędzy nami ma pozytywne ukierunkowanie, pozytywne motywowanie siebie nawzajem. Zakończymy rozważanie na dzisiaj. Przerwa 15 minut. 205, druga zwrotka. 205, druga zwrotka. Daj nam słowem chęcię Cię. po przerwie mamy teraz głoszenie słowa i spotkanie dla młodzieży i spotkanie dla dzieci.